każdy produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 listopada, jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie pracują nad uchwałą wspierającą rząd w negocjacjach budżetowych z Unią Europejską. Kobieta podejrzana o zranienie policjanta racą podczas protestu w sprawie aborcji nie trafi do aresztu. Dyrektorzy części szpitali w Małopolsce chcą zmniejszenia liczby łóżek covidowych i przeznaczenia miejsc dla pacjentów z innymi schorzeniami. Sejm zajmuje się projektem uchwały wspierającej działania rządu w negocjacjach budżetowych w Unii Europejskiej. Przygotowali go posłowie PiS-u, a uzasadniał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Zapowiedział wykreślenie z projektu zdania mówiącego, że Sejm z uznaniem przyjmuje fakt zablokowania przez przedstawicieli Polski dalszych prac nad pakietem rozwiązań budżetowych. Ponieważ chcemy jasno wskazać, że weto nie jest celem samym w sobie. Weto jest narzędziem do tego, żeby ostatecznie osiągnąć negocjacyjny sukces. Polska i Węgry nie godzą się na powiązanie wypłat z praworządnością. Autorzy projektu uchwały zwracają uwagę, że wielokrotne stosowanie podwójnych standardów przez Komisję Europejską podważa zaufanie do rzetelności tej instytucji jako bezstronnego strażnika traktatów i rodzi obawy o nadużywanie przez nią prawa w przyszłości. Dyskusja o unijnym budżecie o 18 podczas wideoszczytu liderów państw 27. Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że polski premier i rząd bronią praworządności Unii Europejskiej. Mamy rząd Zjednoczonej Prawicy, który jest zjednoczony wokół celu, jakim jest obrona podstawowych interesów Polski, jakim jest obrona polskiej suwerenności, jakim jest obrona przy okazji Unii Europejskiej w tym kształcie, jaki obowiązuje w przyjętych traktatach. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował w czasie sejmowej debaty stanowisko rządu w sprawie wiązania praworządności z unijnymi pieniędzmi. Decydując się nie na grę weta, o to byśmy nie mieli pretensji, ale na użycie weta możecie pozbawić środków rolników, przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli, nas wszystkich, którzy korzystamy z dróg, żłobków, przedszkoli, domów dla seniorów. Prezes Ludowców zapowiedział, że w razie zawetowania pakietu budżetowego przez Polskę będzie zabiegał o kierowanie unijnych pieniędzy bezpośrednio do samorządów. 25-letnia Izabela O., która podczas jednego z pierwszych protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji miała zranić racą policjanta, ostatecznie nie trafi do aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Postanowienie jest prawomocne. Kobieta jest podejrzana o czynną napaść na policjanta i udział w zbiegowisku. Prokuratura wystąpiła o 2-miesięczny areszt tymczasowy. Jeszcze w październiku Sąd Rejonowy nie przychylił się do wniosku śledczych. Ci złożyli odwołanie. W czasie, gdy sąd rozpatrywał zażalenie, przed gmachem trwał protest grupy manifestujących Solidarność z Izabelą O. Interweniowali funkcjonariusze. Dyrektorzy niektórych szpitali w Małopolsce apelują o zmniejszenie rezerwy łóżek dla pacjentów z koronawirusem. To lecznice, w których nie brakuje miejsc tak zwanych covidowych, ale zaczyna brakować ich dla chorujących na inne schorzenia. W szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie jest 140 łóżek covidowych, z czego około 30 jest wolnych, potrzebnych innym pacjentom. Wojewoda powinien zacząć zdejmować z nas decyzje obligujące nas do tworzenia łóżek, które mają czekać na pacjenta covidowego. Przekonuje dyrektor szpitala Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta. Podobnie uważa zastępca przekształconego na covidowe szpitala w Zakopanem Małgorzata Czaplińska. Jak mówi, na 174 łóżka zajętych jest nieco ponad połowa. Uważam, że nasz szpital powinien już najpóźniej od 1 grudnia wydzielić po prostu mniejszą liczbę łóżek covidowych, ale dla tych innych pacjentów umożliwić już i zabiegi operacyjne i diagnostykę. Ale jak podkreśla dr Czaplińska ze szpitala w Zakopanem, powinna to być decyzja indywidualna dla każdego szpitala, bo w dużych placówkach może to wyglądać zupełnie inaczej. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Urząd Wojewódzki w Krakowie podaje, że analizuje obłożenie łóżek covidowych i będzie podejmował decyzję w uzgodnieniu z NFZ-em, Ministerstwem Zdrowia i dyrektorami szpitali. W całej Polsce wykryto ostatniej doby blisko 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 637 osób. W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 22,5 tysiąca pacjentów. Oznacza to spadek w ciągu doby o 276 osób. Zajętych jest 2080 respiratorów z ogólnej liczby 2888. Oznacza to, że w ciągu doby liczba zajętych urządzeń zmniejszyła się o 37. Francja stworzy system szkolenia z etyki dla imamów. Dziennik Le Figaro informuje, że prezydent Emmanuel Macron spotkał się z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej, by rozpocząć pracę nad projektem szkoleń.

Ja jednak rzuciłem się za nim i zaczęliśmy wyciągać ludzi z wody, nieprzytomnych, też zmarłych, co się potem okazało. Tak w zasadzie minęły kolejne 3 doby. Nam udało się w tej wsi ocaleć, ale w tej części wsi, w której byliśmy, okazało się potem, że ponad 90% osób zginęła. Mogę tu mówić o wielkim szczęściu i ja wierzę w Boga, więc o boskiej pomocy. No to był dla nas szok. Razem z moim drugim bratem właściwie nie odchodziliśmy od telewizora, czekaliśmy na jakąś informację od Michała, ale nie mieliśmy żadnych informacji. Faktycznie bardzo się baliśmy wtedy. Najgorsze myśli przychodziły do głowy. I o tym, że Michał żyje, nie dowiedzieliśmy się od Michała. Pamiętam, siedzieliśmy w domu, nagle zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i ktoś po angielsku powiedział, że jest z Hiszpanii i dzwonił do niego ktoś z Niemiec, do którego dzwonił ktoś z Wielkiej Brytanii, do tej osoby z Wielkiej Brytanii zadzwonił ktoś ze Sri Lanki i powiedział, że Michał żyje i prosił o przekazanie tej wiadomości, więc przez całą Europę szedł taki łańcuszek wiadomości z informacjami, kto przeżył, a kto nie. I dopiero chyba następnego dnia już Michał mógł się do nas odezwać. Po pierwszym uderzeniu udało nam się ewakuować część poszkodowanych, tych, których byliśmy w stanie, w głąb lądu, tam, gdzie woda nie dotarła. Tam też bardzo szybko zaopatrzono nam jakieś cięcia na skórze. W tej wodzie pływał beton, pokruszały i no ja chciałem tam zostać, ale Timothy znowu powiedział, że idziemy po pozostałych. No byłem naprawdę na niego zły wtedy, bo znów musiałem się zmierzyć z tym takim ogromnym strachem, który czułem w zasadzie w całym swoim ciele. Ale znów się przełamałem. To była taka sytuacja, w której myślę, że też w zasadzie może pomógł mi Bóg się przełamać. No i znowu za nim ruszyłem. Udało nam się dostać w tą najbardziej zniszczoną część wioski niedługo przed uderzeniem kolejnej fali. Byliśmy jedynymi osobami, które wracały. Kto mógł, uciekał, kulał czy biegł. Ci ludzie nas mijali, a my jak głupcy naprawdę, no, brnęliśmy w tą drugą stronę. Dotarliśmy do tej zniszczonej części wsi, a ludzie zaczęli krzyczeć tidal, że fale nadchodzą. Była jeszcze trzecia fala, która dokończyła tego ogromu zniszczeń. Zostaliśmy odcięci od świata. W takim hoteliku właśnie na tych skałach zgromadziliśmy ocalałych. Zdecydowana większość osób była w głębokiej traumie. Myślę, że ja też byłem wtedy w głębokiej traumie, ale mnie z kolei pomógł fakt, że ja tam działałem. To jest trudne do opisania, to piekło, które się tam wtedy wydarzyło. Kiedy się ewakuowaliśmy do Colombo, kiedy dotarłem wreszcie do biura, miałem dostęp do internetu, porozmawiałem z rodziną. Też no, byłem już wtedy świadom, że rząd polski jest gotów wysłać transport lotniczy, żeby ewakuować Polaków, którzy na Sri Lance byli. I wtedy długi czas zastanawiałem się, co dalej. Czy uciekać, czy zostać? I postanowiłem zostać. Powiedziałem sobie, że wrócę za jakiś czas. O Michale usłyszałem kilka dni pod tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Byłem wtedy szefem działu misji zagranicznych Polskiej Akcji Humanitarnej. I czy to zamailował, czy zadzwonił Michał ze Sri Lanki, że mieszka tam, przeżył tsunami i czy ktoś z Polski się wybiera pomagać. Jeżeli tak, to chętnie udostępni kontakty, żeby z nim się skontaktować. I tak poznałem Michała. Po prostu przy pewnym momencie w Colombo, w stolicy Sri Lanki, ten chłopak z maili, z telefonów, pomógł nam zorganizować taką tak zwane misje rozpoznawcze. Później Michał został szefem misji Polskiej Akcji Humanitarnej na Sri Lance. Jest jednym z najlepszych pracowników pomocy humanitarnej, który poznałem w czasie swoich kilkunastu lat pracy w Polsce i za granicą w sektorze humanitarnym. Następnego dnia poszedłem do agencji reklamowej, w której pracowałem. Tam zobaczyłem własny nekrolog. Zmiałem ten nekrolog, wyrzuciłem go do kosza. Poszedłem do szefowej. złożyłem wymówienie, zakończyłem pracę w reklamie i wraz z grupą przyjaciół wypłaciliśmy swoje pieniądze z kont bankowych. Zorganizowaliśmy pierwszy konwój i od razu wróciliśmy na wybrzeże, docierając do miejsc, do których właśnie jeszcze nie dotarła armia Sri Lanki, i tam prowadziliśmy pomoc. To tsunami, myślę, że Michała bardzo zmieniło i zdał sobie sprawę z tego, że można pomagać ludziom i trzeba pomagać ludziom. I to jest chyba największa taka radość w momencie, kiedy się drugiemu człowiekowi podaje dłoń. Przez pewien czas, no ładnych paru lat, ja uważałem tego rodzaju pracę za spłacenie długu. To było takie szczeniackie myślenie, że postanowiłem wykorzystać umiejętności, które posiadałem, na pracę na rzecz innych. Stąd praca w Czeczenii. Przez rok mieszkałem w Groznym pod koniec II wojny. Stąd praca w Afganistanie. Tam spędziłem 3 lata. W Iraku, czy w Syrii, w Birmie, w Somalii i w wielu innych krajach. Czy chociażby tu, niedaleko nas, na wschodzie Ukrainy. To jest też świadectwem naszej solidarności. Ludzie wiedzą, że świat o nich nie zapomniał. Przeżycie tsunami i obranie takiej, a nie innej drogi, podjęcie pewnych wyborów tam na miejscu, pozostania, skupienia się na drugim człowieku, bo dla mnie było zaczynem nowego życia. Czuję, że dobrze wykorzystałem życie do teraz. Ja faktycznie dostałem taką niesamowitą możliwość wykorzystania życia. Ja nie miałem wyboru, tak akurat w zasadzie mogę powiedzieć, że dostałem szansę. Musiałem się zdobyć na jej wykorzystanie, musiałem pokonać lęk i strach, ale dzięki pomocy, opatrzności tak się wydarzyło. Policja informuje. Stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność. Michał postanowił też pomóc w czasie epidemii. Pomagał, wożąc do szpitali niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Wraz ze swoim bardzo bliskim kolegą, który prowadzi grupę poznańskich tak zwanych psiarzy, grupa poszukiwawczo-ratownicza pracująca z psami na rumowiskach z Ochotniczej Straży Pożarnej z Poznania, z Przemkiem, zaczęliśmy organizować ogólnopolską akcję, którą dość szybko nazwaliśmy strażacy medykom. Jednostki ochotniczych straży pożarnych dostarczały do szpitali jednoimiennych również, domów pomocy społecznej, wyposażenie ochrony osobistej. To były między innymi przyłbice medyczne, maseczki, fartuchy, ale też środki dezynfekcji. I to już jakby w oparciu o to, co dokładnie było potrzeba, a czego nie było. I co było bardzo ciężko dostać. W sytuacji tego rodzaju zagrożenia, tego rodzaju katastrofy, właśnie mamy i drugą odsłonę, która będzie bardziej dramatyczna i w zasadzie już jest. Ta dobra rzecz jest taka, że my jesteśmy przygotowani. Ja w przeciągu tych chyba 4 miesięcy takiego intensywnego działania regularnie także sam dostarczałem pomoc do kilkudziesięciu szpitali. Pamiętam, jak w jednym z warszawskich szpitali, w którym było ognisko wirusa, dostarczyliśmy natychmiast jakąś pulę środków ochrony osobistej, kilkaset przyłbic, maseczek, środków dezynfekcji, o co szpital apelował. To pamiętam, jak dzisiaj było pusto przed szpitalem, pielęgniarki, które odbierały sprzęt, pani lekarka na widok tego sprzętu się popłakała. I wtedy, wsiadając do samochodu, czułem takie ukłucie bezradności. To było faktycznie bolesne, bo chodziło o bezpieczeństwo ratujących nas. Jeżeli stracimy tych ratujących nas, ale stracimy ich ze względu na ciężką chorobę albo chociażby kwarantannę, to kto nas będzie ratował? Kto nam będzie pomagał? Teraz jest czas, tak jak był wcześniej, wspólnego obywatelskiego działania, takiej samoświadomości, takiej solidarności z drugim człowiekiem. To, co może się wydarzyć tym słabszym, którzy w obliczu tego rodzaju wirusa są bezbronni, w dużej mierze teraz zależy od nas.

dzień. Swoje prawdy kryje gdzieś, trudne myśli tonę łez. Ściany dzielą smutki, ukrywają szepty, dobrze znają wstyd. Wstyd. Każda noc tuż pod niebem wisi los, pod gwiazdami zgasły gość. Ludzie zasypiają, ukrywają szepty, dziwne mają sny. Nie marnę czasu na zabawę. Czasami to się tak zastanawiam, czy to właśnie niebo, które zrobiło się szare tak za oknami, sprawia, że taki utwór gramy, czy właśnie to, co gramy na antenie, sprawia, że to właśnie widzimy za oknami. No, kwestia do rozstrzygnięcia kiedyś. Za 21 minut 15. Pracownia, która zasłynęła nie tylko w Polsce, najpierw wykonaniem miedziowej repliki Smoczego Jaja z serialu Gra o Tron, a później także zaprojektowaniem odcięciem ręki jednego z głównych bohaterów Jamie'ego Lannistera. Czy Repuzar to współczesny kowal? Zaraz będziemy to sprawdzać, zaglądając do pewnej pracowni rzemieślników we Wrocławiu. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Grabarczyk. Jedno z najtrudniejszych, a zarazem takich najciekawszych zleceń to była potężna kopuła na świątynię hinduską, która powstaje w tym momencie pod Krakowem w Brzegach, z blachy miedzianej, która jeszcze na sam koniec została pozłocona galwanicznie 24-karatowym złotem. Nazywam się Maciej Kukla. Repuser jest to osoba, która kształtuje blachę miękką, miedzianą, mosiężną albo tytancynkową. Podstawowym narzędziem naszej pracy jest młotek. To jest rzygacz dachowy. Masz karon, który jest tam przy dachu, z którego w czasie deszczu leci woda. Nazywam się Michał Kukla, jestem repuserem. Trzeba symetrycznie wstępnie odklepać dwie połówki. Ręcznie za pomocą młotków i puncyn trzeba dać oczy, zęby, jakieś fałdy skóry, coś, żeby to wyglądało, żeby to było albo groźne, albo śmieszne, albo komiczne, groteskowe. Zaczęło się od smoczego jaja z Gry o Tron, które utrzymała postać o nazwie Daenerys z serialu. Nie była to rzecz, która wcześniej w jakikolwiek sposób technikami repuserskimi została w historii osiągnięta. Łuska po łusce zostały nalutowane fragmenty blachy, ostatecznie dając efekt właśnie tego słynnego smoczego jaja z Gry o Tron. W pierwszym etapie pracy zazwyczaj używamy młotków drewnianych, które najmniej kaleczą blachę i tylko ją rozciągają bądź zgrubiają w innych miejscach. Przed nami jest twarz Waltera White'a z serialu Breaking Bad. Twarz została wykonana z blachy miedzianej. Najtrudniej było zrobić nos, ponieważ w tym miejscu blacha jest najcieńsza i tak naprawdę jestem w stanie w tej chwili czubek nosa wgiąć choćby paznokciem. Tam ta blacha ma, podejrzewam, że około 0,2 mm grubości. Czas wykonania takiej pracy to około 2 tygodnie. To był niezwykle intensywny okres, w którym musieliśmy podołać dość morderczemu deadline'owi i ostatecznie powstała ręka Jamie'ego Lannistera zaciśnięta w pięść i trzymająca wagę szalkową. Oprócz prac ściśle repuserskich w naszej pracowni powstają zupełnie inne rzeczy niezwiązane z metalem, tylko między innymi z renowacją mebli oraz tworzeniem rzeczy z drewna. Pracownię rzemieślniczą we Wrocławiu odwiedził nasz reporter Piotr Koszuwara. Ależ Państwa zaciekawi, to bardzo nas cieszy materiał Piotra Kaszuwary. Jeszcze coś mi się wydaje, że będziemy odwiedzać warsztat rzemieślniczy i pracownię we Wrocławiu. Państwo zainteresowali się pracą repuzera. To taki, no nazwijmy to, współczesny kowal w wersji artystycznej. 14 minut pozostało do godziny 15. Nasz cykl Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik wraz z gościem. Na zdrowie. Jak dbać o głos, to znaczy co robić, żeby on był zdrowy przez długie lata pracy. Nawilżać narząd głosu, to znaczy żeby pić duże ilości wody, szczególnie wody niegazowanej, uprawiać sport, żeby się wysypiać. Okazuje się, że to jest bardzo ważne. Niedobory snu źle wpływają na nasz głos i kiedy się nie wysypiamy, to jest on cichy, niepewny, a kiedy jesteśmy wyspani, to od razu mówimy takim mocniejszym, lepszym głosem, także to też jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest ta rozgrzewka głosu. To są proste, powtarzalne, krótkie ćwiczenia, które zalecam, żeby wykonywać zawsze przed pracą i zawsze po pracy. To nie musi być długo, wystarczy 3 czy 4 minuty. Jedno ćwiczenie mięśni szyi, na przykład obroty szyi w lewą stronę, później w prawą stronę. Jedno ćwiczenie oddechowe, czyli biorę spokojny wdech przez nos i wypuszczam ustami z ulgą. Jedno ćwiczenie relaksacyjne, na przykład zatykam jedną dziurkę nosa, robię wdech. Robię stop na 2 sekundy, raz, dwa. I teraz zmieniam stronę, zatykam drugą dziurkę i wypuszczam. I kilka takich spokojnych wydechów zrobionych w ten sposób może nas rozluźnić i wyciszyć. No i później są ćwiczenia związane z głosem, no i ćwiczenia dykcyjne typu parskanie, ćwiczenia przedłużania, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Kligliku, kligliku, kligliku, jo, ja, jo, ja. I to wystarczy. Ćwiczenia fizyczne mogą zastąpić rozgrzewkę głosu. I tutaj w przypadku nauczycieli czy innych osób, które pracują zawodowo głosem, taka krótka przebieżka rano przed pracą może właśnie sprawić, że głos w trakcie dnia będzie czuł się lepiej, będzie mocniejszy i będzie się lepiej mówiło. Zwracam też uwagę na to, żeby nie nadużywać głosu, to znaczy, żeby nie mówić długo. To zwykle się zaczyna tak, że głos szybko się męczy, że jest chrypka, uczucie napięcia podczas mówienia, suchość w gardle, pochrząkiwanie, ale ja zachęcam, żeby gdy tylko pojawią się pierwsze symptomy, to żeby zwrócić na nie uwagę i albo zgłosić się do lekarza foniatry. Lekarz foniatra to jest specjalista, który zajmuje się badaniem i diagnozowaniem chorób krtani. Żeby też przejść trening głosu i szczególnie zachęcam do tego osoby, które pracują głosem. Trening głosu według najnowszych standardów światowych składa się z dwóch części. Przygotowanie polega na ćwiczeniach rozluźniających mięśnie szyi, mięśnie ciała i część właściwa treningu głosu polega na ćwiczeniach emisji głosu i po przebyciu treningu głosu będzie się mówiło po prostu swobodnie i bez wysiłku, dźwięcznym głosem, tak żeby nikt nas nie musiał prosić często, proszę powtórz co powiedziałeś, czy nie słyszałem co powiedziałeś. Głos będzie jak dzwon, po prostu. A to powtórz, bo nie słyszałem, co powiedziałeś, to zupełnie inne schorzenie. Cykl Na zdrowie w przyszłym tygodniu niezmiennie polecamy i zapraszamy. No a jeśli chodzi o ten głos, to także pamiętamy o tym Światowy Dzień Rzucania Palenia to dziś, a palenie jak wpływa na struny głosowe, nie muszę mówić. Za 10 minut będzie 15. Day came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. Yeah. Tradycyjnie na koniec limeryk na czasie. Zazwyczaj sobie żartujemy, a tu, no właśnie, wczoraj na smutno, dziś na poważnie. Chyba będzie bida, Janek ma COVID-a, temperatura mu wzrasta. Za moment 15. Proszę się zdrowo trzymać. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Do usłyszenia.